A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Geçtiğimiz hafta söz vermiş olduğum üzere 80'li yıllara ait plaklarımla sizlerle birlikteyim. Üstelik birçoğu remix versiyonlu şarkılarla bir Kırık Plak Kulübü dinleyeceksiniz. İlk olarak M'den dinliyoruz 12 Inch Remix Pop Music. Pop. Black Kulübü'nde Emin ardından Murray Hayde kulak veriyoruz. One Night in Bangkok. Ve Peter Gabriel, Steam adlı şarkısının double mix'i. We'll be right back. know you sinner from your sin. Kırık Plak Kulübü'nde Peter Gabriel'in ardından Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Love. ve 1989 yılına ait The Power adlı şarkısıyla Snap. 12-inch Rabbit. Bir dönem Tom Jones'un da seslendirmiş olduğu bir Prince şarkısı dinliyoruz. Kiss ve Prince. 12 inch remix. Just leave it all to me. Kırık Plak Kulübü'nde Prince'in ardından sırayı Queen alıyor. Radio Gaga. We've been missing when we grow tired. M-A-R-R-S. Yan yana geldiğinde Mars ve şarkıları Pump Up The Volume. Set the tone controls as far as practical. Pump up the volume. The people listening should be 6 to 8 feet from the speaker. Desk. Remember, once the volume control is set, pump up the volume. Do not readjust. Pump up the volume. If you have not completed the adjustments, pump up the volume. Replay this band until you have done so. Desk. ...1989 yılına ait bir şarkı daha. Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory. Altı Mix. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this groove. Party people in the house, move. Gonna make you sweat till you bleed. Is that open up? Indeed, I paid the device to control the dice. I'm more precise to the point. I'm nice, but music takes control. Your heart and your soul unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down. Easy now. Let me see you move. Ve Genesis, Land of Confusion. Yine 12 inch remix. We'll be right back. Plak Kulübümüzün son şarkısı Animation'a ait Obsession. Bir Kırık Plak Kulübü'nde daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın senenin son günü. Yeni yılda umutlarınızı kaybetmeyin. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.